أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين الحمد لله dukkan yabo da godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki cikin yaddarsa da ikon sa a la mu fassara wannan littafi mai albarka mai suna Qawa'idi ga al'umar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa sallallahu ala sayyidina Allah kai salati ala sayyidina muhammadin ga shugaban mu annabi muhammadu wa alihi da alayansa wa sahabihi da sahabbansa wa sallama da tsira tasliman da aminci ka kara masa fiyayyen halitta haza kitabu mala yace kaga wannan littafi qawa'idus salati na ka'idodin sallah ne wal wudu'i da alula da sanar da kai yanda ake yin alula da farillanta da sunnoninta da yadda ake yin ta wal gusli da wanka zai sanar da kai farillan wanka da sunnoninta ka fahimci wanka yanda ya kamata da yadda ake yin sa minal janabati wanka na janaba wata yammami da taimama zai sanar da kai yanda ake yin taimama da hukunce-hukuncenta wa man arafa hazal qawa'ida wanda ya san waɗannan ƙa'idodi to fa kada arafa salata haƙiƙa fa ya san sallah zai sanar da kai yanda ake yin sallah da hukuncinta da bayaninta wa man lam ya'rifha mala yace wanda bai san waɗannan ƙa'idodi ba bai san waɗannan abubuwan ababan da aka jero su ba to la ya'rifu shay'an bai san komai ba min dinillahi daga addinin Allah fa salatuhu batilatun mala ce sallar sama batacciya ce to saboda me za a ce sallar sa batacciya ce saboda hujja Allah ya ce a san shi kafin a bautata masa fa in lam takum tarahu fa inna yaraka shi kai in baka ganin sa shi yana ganin ka a dukkan abin da zaka fara shi to ana buƙatan ka san shi tukunna ka san illar sa ka san abu mai kyau a cikin sa ka san kuma mara kyau a cikin sa ka san abin da zai bata shi ka san abin da zai inganta shi ko a zahiri ma a rayuwar mu na yanzu ko a zahirance zaka ga haka ne ilmul hal wajibun dukkan ilimin da wato ainihin zaka yi ta'ammali da abin a ciki kake ta'ammali da shi yau da gobe to wajibi ne kuma ka nemi sanin sa ka nemi ilimin sa saboda fadawa rikici ko kuma ka fada cikin abin da zaka zo kana da na sani physically abubuwan da muke amfani da su a wannan rayuwa na duniya zaka ga idan kai magini ne sai ka je ka koya tukunna kafin a baka idan kai wani abin ne wani director ne ko kuma wani abin nan hatta mai koyarwa ma sai an je an koyar da kai irin teaching practice ne an je an koya maka ma ka iya ma yi an je an koya maka tukunna da ka je ka koyar to kowa da irin abin ilmul hal da irin ilimin da yake ciki ko kuma misali mutum yana kasuwanci to sai an je an sanar da shi cewa wannan abin farashin sa kaza ne kaza kaza kaza ga yanda ake yin sa ga yanda ake tafiyar da kasuwancin in kai kaza haramun ne in kai kaza halal ne ka ci haram ka ci halal dole sai ka nemi wannan ilimin da zaka gane cewa abin da kake ciki wannan haram ne ko kuma halal ne kafin ka fara wannan gudanar da wannan lamari to sai mala yace me yace fa salatuhu batilatun idan bai san waɗannan abubuwan da aka lissafo ba to sallarsa ma ɓatacciya ce, ja'alaha shaykhum, malan ya sanya ta ala thamaniyata asharata baban, a bisa babi goma sha wato ainihin takwas, liyaka shifa ma bika, domin ya yaye abin da ke gare ka, minal ashikali na rikice-rikice. Na rikice-rikice, domin da sanin wannan ilimin ne za ka gane sallarka ta ɓaci, ka yi salla mai kyau, ko kuma ka samu saɓani haka in ka ɓata yadda za ka yi ka gyara. Idan ka ɓata sallarka, to za ka san yadda za ka yi ka gyara ta. Qala shaykhu faqihu, a shehi ya ce, alfaqihu, masanin fiqihun nan al'imamu, wato shugaba jagora, ja'ila, ya ce ya sanya fara'idu salati, farallan sallah, khamsata ashara, ya sanya ta fasali 15 ne. Ittafaqa alaiha, malamai sun haɗa a kai, malikun da maliki, wa shafi'iyu da shafi'i, wa abu hanifata da abu hanifa, wa ahmadu bin hanbal da wato ainihin ahmad bin hanbal, duk sun haɗa a kai, sun yarda kenan, sun tantance wannan ɗin da aka yi, wannan tsarin ya yi. Babun fara'idu salati, babun farallan sallah. Wa amma fara'idu salati, amma ka ga farallan sallah, fa khamsata ashara, farallan sallah guda 15 ne. To awwaluha, na farko shine, ana fahimta ko, na farko shine dukhulul waqti, shine shigan lokaci. Idan lokaci bai shiga ba, to ba yadda za a yi ai sallah. Idan lokaci bai yi ba, to ba za a yi sallah ba har sai lokaci ya shiga. Ba za ka ce bari na yi sallah, lokaci bai yi ba kuma ka ce za ka yi sallah, har sai lokaci ya yi. Duk lokacin da mutum ya yi sallah ba tare da lokaci ba, to sallarsa ba ta inganta ba. Sai dai in matafiyi ne shi, ko kuma abin nan wani ilimi daban. Amma duk wanda ya yi sallah ba tare da lokaci ya shiga ba, to lokacinsa sallah ba ta yi ba. Sai malam ya ce wa duhuru da tsarki, faradun farilla ne, sai ka tabbata kana da tsarki tukunna, za ka yi alula, sa'annan za ka samu daman yin sallah. Wannan shigan lokaci da muka yi bayani, kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da aya cewa inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, to kaga dole sai lokaci yayi kenan, lokaci ya shiga tukunna za a yi sallah. Wa duhuru ma lai ce da tsarki, faradun farilla ne, wani yatu sai daura niyya, sai ka niyya cewa da kai sallah. Wani yatu da daura niyya faradun farilla ne, wa takbiratul ihrami, da kabbarar harama. Wannan kabbarar da ake Allahwa kuma na farko ita ce kabbarar harama, farilla ne mutum ya yi ta. Kamar yadda da yawan mu daga cikinmu muke yin kuskure, kaga an yi ruku'u sai mutum ya rugo da gudu ya zo ya ce Allahu Akbar, sai ya yi ruku'u. Ita wannan Allahu Akbar ɗin da ya yi, shin ta ruku'un ne ya yi, ko kuma to kabbarar harama ɗin ne ya yi, ta farko ne ya yi? To kaga in ka zo ka samu jam'i, sai ka tsaya tukunna, ka daidaita, ka ce Allahu Akbar, sa'annan kuma sai kai ruku'u ka ce Allahu Akbar. To kaga kabbarar harama, kabbarar da ka fara yi, wanda da ka fara yin sallarka, faradun farilla ne. Wal qiyamul hada, kuma tsayuwa domin ta, domin kabbarar harama. To kaga kenan baka ma tsayan ba, ballantana ka rugo da gudu ka zo kai kai ruku'u, baka ma tsaya din ba. To wal qiyamul hada, tsayuwan ma faradun farilla, kaga ka cire wani farilla daga cikin sallah, kaga sallarka babu kenan. Ubangiji Allah ya sa ya ba mu ikon kiyayewa. War ruku'u da yin ruku'i, ruku'u ma a sallah faradun farilla ne, wa rafu'u minhu da dagowa daga ruku'u farilla ne. Karka daga yin ruku'u sai ka wuce, ko kuma ba za ka dago mai kyau ba. Akwai wanda kawai kana dan dago, wani yana dan dagowa haka kawai, shikenan sai ya tafi sujada, sai ka miƙe sambal yanda ka tsaya din nan ka zo yin sallah ka tsaya, to sai ka miƙe, ka sake miƙewa, sannan kuma sai ka tafi sujudinka. Wa rafu'u minhu, ka ji dagowa ma daga ruku'un faradun farilla ne, wasujudu da yin sujada faradun farilla ne. To wa rafu'u minhu, da dagowa daga sujada shi ma sai ka daidaita zamanka, ka dago, ka tabbata ka dago, sannan sai ka sake koma. Wa rafu'u minhu, da dagowa daga sujada faradun farilla ne. Wal jalsatu tsani, wal jalsatu tsani, da zama na biyu faradun farilla ne, saboda daga zama na biyu ne ake yin sallama, amma zama na daya shi sunna ne. In ka manta shi kaga ka manta sunna, amma zama na biyu shine zaka zanna kai sallama, to kaga dole zai zama farilla kenan. Shine wajhatu tsani, da zama na biyu, kadara ma ya kau fihi, gwargwadon abin da ka samu a cikin zaman ya auku a cikin sa, to assalamu alaikum, sai kai sallama faradun farilla ne. Wal i'tidalu, kaji daidaituwa, ka daidaita a sallama, karka dinga kalle kalle, karka dinga juye juye, karka dinga taba tabe, ka nutsu, ka daidaita sauhunka da kowa, ka daidaita kalle alƙibla. Wal i'tidalu, daidaituwan, to faradun farilla ne shi ma. Wadamaniyinatu, da nutsuwa, ka nutsu kuma ka san me kake yi, ka fuskanci alƙibla, ka san cewa Allah kake yi wannan sallar, ka zubar da komai na duniya, ka dinga tafakkuri a cikin, ka dinga kushu'i, saboda sallah ana yin ta da kushu'i. Ka nutsu ka san me kake yi, cewa in sallah ka zubar da komai, ka cewa kana gaban Allah ne, shine wannan nutsuwan zuciyarka ta nutsu ta fuskanci Ubangiji. To shine me, shine da nutsuwa, cikakken nutsuwa kenan. Fi arkanu salati, a cikin rukunan sallah faradun farilla ne, kaji faradun farilla ne wannan nutsuwan. Wassalamu mina salati, da yin kuma ainihin sallama daga sallar, ita ma faradun farilla, dan ba zai yiwu ka kammala sallah kai ka miƙe ka tashi ka tafi ba, dole sai ka yi sallama tukunna, faradun farilla ne. Wa tarkul kalami, mana ce da barin magana, fi salati, cikin sallah. Shi yasa wanda yayi sallama, wanda yayi magana ma cikin sallah, sallarsa ta ɓaci. A gaba za mu ji karatun. Wa tarkul kalami, da barin magana, faradun farilla ne, dole ne ka bar magana a cikin sallah, kada ka yi magana. Fi salati, a cikin sallah faradun farilla ne, barin maganar dole ne ka bari. Intaha, to farillan sallah sun kare, da mu shiga mustahabi. Intaha fara'idu salati, farillan sallah sun kare, insha Allahu rabbi, cikin yardan Allah da ikon sa, za mu yi bayani game da sunnoni a gurguje. Mun takaita bayani.